Sova Info. Studentski zbor Pomorskog fakulteta ovu srijedu organizira dvodnevnu edukativnu radionicu Želim i ja znati. Radi se o radionici koja za cilj ima prenijeti znanja studentima kojima se bolje mogu plasirati na tržište rada. Prvi dan obrađivat će se pisanje životopisa te uređivanje LinkedIn profila, dok će tema drugog dana biti priprema za poslovni intervju. Cilj je studente pripremiti za dan karijera koji će se održati u svibnju, gdje će poslodavci nuditi prilike zaposlenja. Radionica je otvorena za sve studente s početkom u 16 sati. Rok za prijave za državne stipendije Republike Italije produljen je do 7. svibnja. Radi se o stipendiji za akademsku godinu 2018-19 za sve studente koji ne studiraju u Italiji, ali će sljedeće godine upisivati magistarski studij, višu edukaciju, poslijediplomski studij ili obavljivati istraživanja u nekoj od talijanskih institucija. Više informacije o prijavi možete pronaći na mrežnim stranicama FOS Medri. EDT je konferencija ekonomije u tehnologiji, a održava se ovaj tjedan od 2. do 4. svibnja u organizaciji Ekonomskog fakulteta. Konferencija je namijenjena svim zainteresiranim istraživačima, znanstvenicima i poslovnim stručnjacima iz područja digitalne i poslovne ekonomije. Mjesto održavanja je Hotel Ambasador u Opatiji, a više informacije možete pronaći na web stranici EFRI-a. I za kraj vremenska prognoza, sutra nas se očekuje pretežno sunčano uz postupni porast na oblake sa zapada. Poslije podne je uglavnom u unutrašnjosti lokalno moguć poneki pljusak, vjetar slab do umjeren jugozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, a najviša dnevna između 20 i 27 stupnjeva Celzijevih. Sa ovu infu pripremila Maja Krištafor. Slušali ste Sovu Info.